החומר לנו. להעביר על האוויר על הפשוט. بشارت دا هغه چا د پاره چې چا قران منلو د خپل زندګي هغه لایق عمل او مقصود وګرځولو نو د دې لپاره د کامیابی ذکر شو ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا د دې نه جواب دی اعتراض دی چې مشرکین اعتراض کړو دا رنګي اعتراض داو چې قرآن کریم دا د دې مخکې دا مثالونه ذکر شول د منافقینو د غرنګې د مشرکینو د دې اعتراض کو چې کافرو چې داسنه کتاب دی چې په دې کې د مثالونو ذکر هم شته نو واړه واړه مثالونه د باران او د غرنګې د برېښنا او د پړقو د پړقو ذکر پکې راځي دلته دا به جواب ذکر کو چې الله رب العالمین د انسان د پوهې لپاره معمولی معمولی مثالونه هم ذکر کوي غرنګې او قلدارې چورو ورسره سورې انبیاء کې دا ذکر دا را یعنی مج ذکر شو چې الله رب العالمین و فرمایل چې دا خلک چې کوم دي دوی د دې خبرې مې اختیار نه دي بيد الله نه چې یو مج پیدا کی بعض خلکو اعتراض وکړو چې دا سم کتاب دی چې په دې کې د مختلفو سیزونو ذکر دی دلته الله تعالی دا غي جواب وکړو په دې باندې بعض مفسرینو ردم کړی چې دا صورت مدنی دی هغه مکی دی بهرحال د مشرکین اعتراض جواب و چې هغه اعتراض کړو چې دا سم کتاب دی چې په دې کې د معمولی معمولی سیزونو پکې ذکر دے مثالونه دی اللہ تعالی دل تداوی جواب وکړو او په مختلفو ځایونو کې اسلوب د قران کریم او طریقه د قران کریم کې رسیدا چې الله رب العالمین یو مسله ذکر کړی دا غد پر دلایل ذکر کړی دی او رسته بیا په هغه پسې د پوهې د پاره مثال ذکر کړی دی صدا چې په پوهې سره یو خبره د انسان ذهن ته پریوزی په مثال سره په دیو باندې مختلف مثالونه ذکر کړي لکه د مخکې مثالونه ذکر شو ان الله یقینا الله تعالی لا یستحی باق نکی حیا نکی یضرب مثلا چې مثال بیان کی مثلا مثال دی اوسې جو انا یعنی بیان کی دی اوسې مثال ما بوزتن بشانت دماشی فما فوقها یا زیات د دینا کور کوټواری کی انا ماشوم رسیز ورنه وی دتن ورکو رسیز ورنه وی الله تعالی د انسان د کوی د پار ذکر کوي او دا غو د اعتراض جواب وشو چې مثالونه د دې لپاره دي چې الله رب العالمین د خلکو یعنی سمجھ او پوهې ته یو خبره ورځي چې د خلکو ذهن کې خبره پریوځي په دیو چې الله تعالی چې کوم دی ان الله یقینا الله تعالی لا یستحی باک نه کوي ای یضرب مثلا چې بیان کی او مثال ما بوزتن بشانت د ماشی باندې فما فوقها ازیاد د دینه په ور کوټوالی کې ورنوي والله به نبی د پار د پوهې د مخلوق د انسانانو فاما الذين امنوا فزاك سانچ ایمان راوړل دي فعلمون ندو پوهيږي انه الحق يقينا ده حق دي ثابت دي رب ان تر درد ديونا ان ها خلق چې چا په لکه ایمان دي د قران من ان کې دي د سنت نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت کو ان کې دي د نبی صلی الله علیه وسلم شخصیت ایمان راوړل دي مؤمنان هغه پوهيږي په دې باندې ارو فهم او سمجھ تدا خبره کوزيږي چې دا د الله دی طرف نه دي دا د الله تعالی طرف نصیری بیان شوری یقین دی صحیح دی و اما الذين كفروا کسان چې کافران دي فیقولون ویدو ما زاد الله سر اده کړی د الله تعالی بیا ځا مثلا په دې مثال باندې کم کافر دي هغه چې دا مثالونه په قران کریم کې ذکر کیږي د دې سم مقصد دی د سم مقصد د پاره دا مثالونه ذکر دي او الله رب العالمین د دې مثال په بیان باندې سر اده کړی دا مانا یو قسم اعتراض کوي په قران باندې مقصد دا چې الله رب العالمین په قران کریم کې د اوسې ذکر فرمایله ده کاغ ور کوټي وي کلوي وي او هر څنګه چې چوي خدا الله امر دی الله ذات چې کوم دی هغه اختیارمند دی مالک الملک دی سب بیانوي حق وي سچ وي یقیني وي عقب من لکی بدلته الله تعالی فرمایي چې د اعتراض بے ځای ده وکله کله یو انسان دی سی چغه دیو مسلې د منلو نه زیدو د عنایت د وجه انکار کوي نو هغه به مختلف اعتراضونه کوي یاد غرنګي د خپل خواهش موافق چې کوم دی تابعداري کوي الله تعالی دو فرمایل چې نا فام الذین امنوا فیعلمون انه الحق من ربهم چې د مؤمن انسان صفت دا دی چې کله وته حق معلوم شي قران معلوم شي نو هغه منی پایي کې زید عنایت نه کوي بغض سر نه کوي ادا د ایمانابت والو د صحیح مؤمنانو سره صفت دی او ها کسان چې کافران دي نو دی وای چې الله تعالی په دې مثال سره سره اراده کړی دا یته به د قران بیانوي د بداغې نس کوي نور نور مثالونه نور نور خبره به تکوي یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا دا مستقل جدا کلام دی یذل به گمراهی په دې باندې کثیرا ډیر خلق و یهدی به کثیرا او هدایت کوي الله تعالی په دې سره کثیرا ډیر خلق ته و ما یذل به و نا گمراه کیږي په دې باندې الا الفاسقین مگر نافرمان خلق دلته ذکر د زلالت دی د گمراهه چې ډېر خلق په دې قران سره گمراه کیږي نو قران خود گمراهه کتاب نه دی نو قران خو الله دې دراله غل دی چې خلق په ہدایت باندې روان شي خلق چې کم دی د قران نه حق معلوم کی چې حق کما خبره ده یا قران کی کم ذکر ده حق ده او هدایت لار جکم دا دا قران دا مستقیم او برابر لار جکم دا لار دا قران دا به دې مقصد سره په دې وجه مفسرینو ذکر کړی معنی دا چې قران کریم بیان شوی د خلکو زلالت اخکار کیږي باغی باندې قران کریم بیان شي ډېکره یو انسان دسی وی چې هغه ته ظاهر ویننو ته وجه ده خو پرزګار ده نیک دی ښه انسان دی او چې کله قران بیان شي نو ده د قران مخالفت وکي د سنت و مخالفتو کې نو د گمراهی او زلالت چې کوم ځای ښکار شي په دې وجه الله فرمایي چې ډېر خلک د دې په ذریعہ باندې چې کوم دی گمراه کیږي چې څوک ترنه انکار کوي انکار ترنه وکي زه د عنایت د وجه نه هغه گمراه شي و یا دې به کثیر نه دایت کې په دې باندې کثیر ډېر ہوتا ان څوک چې د قران کریم خبرو باندې ایمان پر اوړي د قران تابعداري وکي نو د ته هدایت ملو شي په دنیا کې مکه ذکر کړو چې د هدایت د قران چې د عام دی الله فرمایي هدل للناس اے خلکو تاسو ته قران لے غل دی قران د هدایت کتاب دی د پاره د ټولو مخلوقاتو چې قران د چا سره و دی په هدایت باندې وي دا فیدا او عمل او زندگی چې کوم دی دا معاملات معاشرات د هر سبب سے صحیح طریقه باندې وي او چې د چا سره قران او سنت د نبی ور سره نو دا عقیده او عمل او اخلاق عادت کردار د هر څه چې کوم دی دا سوي برابر نوی صحیح نوی اللہ فرمائے پما یذلو به نش گمراہ کی دے پدے باندے الا الفاسقین مگر نا فرمان خلق ان انا فرمان چنا من کے دے اللہ دے کتاب دے نبی دے طریقے دا حق نہ من کے دے دا انسان چکم دے دا زلالت گمراہی پ قران سرخ کر کی چکل قران بیان شنو تا پتہ لگی چ دے چکم دے یعنی گمراہی دا چ بدل کی کمی آ افکار شی فاسق دے فسق نہ دے فسل معنی دا یعنی خروج وتل یعنی تخت دل دا حد نہ وتل دے تو جکم نے فسق ویلے کی پا کلام دارا ہو کی مانا دادا چہاں گا انسان چلے دا اللہ تلا دا احکام انہ تختی زان بارو باسی دا قرآن کریم نا احکام انہ دا قرآن کریم دا آغا قائد ہو دا مارو نا خفل زان باہر باسی پس ذریعہ باندی سنت انہ جکم نے باہر ہوئی دا زندگی یعنی عمل پا قرآن پا سنت باندی نا کبھی نو دے جکم دے دا قرآن سنت دا عقید عمل و دا اخلاق و دا عادات انہ باہر دے تختی دا غینا اللہ فرمائے پدے قرآن سرا یعنی گمراہی کی منہ کارا کی گمراہی دا خلق جو سوگ نہ فرمان ہوئی چو قرآن وینی او دا غرنگی قرآن بیان کرے شو مدہ گمراہی دا خلق اخکارا شو بیا اللہ دینہا کسان یعنی قضونا دا اللہ چی ماتوی وادی دا اللہ تلا من بعد میثاقی ہی پس دا مضبوط والی دا غینا پدے کی آنور صفات ذکر کبھی دا پارا دا منافقین چی دا منافق انسان با عمل صفت بسوی دلتا نور اصول صفات ذکر کی گی پا دی آیت کریمہ کی اول اللہ دنہا کسان یعنی قضونا حد اللہ چماتی وعدد اللہ تلا من بعد میثاقی ہی پس دا مدبت والی دا غینا انہا آخ خلق چلی اگر نافرمان دی فاسقان دی چی وعدو کی دا اللہ تلا سرین وعدد اللہ تلا ماتوی پس دا مدبت والی و پوخ والی دا غنا یو مانا دادا چل اللہ رب العالمین سر انسان پوج کلمے باندھ وعدہ کر دے چل اللہ استا احکام باندھ با ملکو مستا نبی پر طریقہ باندھ با ملکو ما اور اس زندگی کی دے دا اللہ تا وعدہ ما تکڑا پا قرآن سنت باندھ عمل نکے نو دے دا اللہ تلا وعدہ ما تکڑا نا قضیو کو وی عام وعدہ ترن مراد دی چی انسان یو خبر ہو کی پا غیر باندھ یعنی وعدہ دا چا سر ہو کی بیا اور اس داغی خپل وعدہ و دا خپل خبر نو آوڑی وی من یو بیو چی نما نما اللہ فرمائی دا ین قضونا حد اللہ دیو دلنا تلا وعدی ما تبین اللہ سے پتر بار کی جکم دے دا اللہ دا مخی دا وعدہ اکڑلا اور بے جکم دے رست دا غا وعدی جکم دے پروالی نگوی دکہ حدیث کے مرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا ایمان لمن لا عہد لہو چاہا چاہا پارا امانت داری نشتا دے لا عہد لہو چی دا غا پارا پروالی پوادی باندے نوی نکم انسان پوادو باندے پروالی نگوی د انسان د پاره چې کوم دی یعنی ایمان د انسان کامل نه دی پوره نه دی ایمان نشته معنا د دې انسان که ایمان کامل نه دی د دې انسان چې کوم دی یقین د الله په ذات باندې پوره نه دی ځکه د وعده خلاف دی او سوراشی بسور بنی اسرائیل کی الت اللہ تعالیٰ فرمائی ان العہد کان مسولا یقیناً وعدہ چدا مسولاً دا دبارہ کی بتپوس کے دیشی نا قیامت پورز باندے قیامت پورز باللہ تلا دا وعدے متعلق تپوس کے ویجی چاہ با دنیا کی دا چاہ سربکہ میں خبر وعدہ کردے بے پورا کردے نا یا یہ پورا کردے دا نا دے تپوس پا کے دیشی چھ انسان تا پا قبل وعدے باندے پا قبل لوز و پا قول باندے عمل کردے وہ کنو کردے نا یہ تپوس دا قیامت پورز باندے انسان نا دا ہم کی نا دا یو عمال نا یو عمل دے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُدِي پریک بھی ہغه سچ حکم کړی د الله تعالی باغ باندې یو سره د اوسه کولو ويفسدون فی الارض د غرنګ فساد کوي په ځمکه کې اولایک دا غسان چې هم الخاسرون هم دیو تابعین توانیان دي دلته بل صفت ذکر کوي د منافق انسان ويقطعون او تو قط قط کوي پریک بھی هغه سچ حکم کړی د الله تعالی باغ باندې ایو سره د اوسه کولو د عمل کولو من دادا یو من دادا چلنا رب العالمین امر او حکم کړی دی په قران او سنت کې کوم اوامر او نواهی دي نو د قطر نه مراد دي چې په قران او په سنت باندې عمل کوي نو د الله تعالی په امر او د الله په حکم باندې عمل کوون کې دي او کله انسان د الله په حکم د نبی په طریقه باندې عمل نه کوي دا په حکم عمل نه کوي نو د چې کوم دی د الله احکامات او د نبی اوامر چې کوي دا قطع کوون کې دي پرې کوون کې دي ایمان دادا یقطعونا جدو پریکوی ما غصو امر اللہ و جو کم کرد اللہ تعالی بی پاغبانی یوسیل دا یوز کولو اند سیل رحمه اللہ رب العالمین دا خبر امر کرد حکم فرمائی لده جتاسو پا دنیا کی سیل رحمی پالے اخپل ولی بپالے او اخپل اخپلوانو سر با تعلق نبرے دے تعلق با نقطع کوئے بلکہ تعلق با جوڑوئے و انسان با دنیا کی دا اخپل اخپلوانو سر در رشتہ دار سر تعلق قطع کی و ختم کی اللہ فرمائی دا چکم دے نما امر اللہ نا خلاف کو دے انسان عبادیس کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جو گرد دیتا سیر رحمی نوے لکی یہ جستا ہے و رشتہ دار دے اخپل دے دا غطاز رکھا کئی نو تم مرس رکھا کئی کاغد رس ربط کئی تم مرس ربط کئی دے تا رشتہ سیر رحمی نوے دا خو جکم دے بدلہ دا حدیث کی راضی بلکہ سیر رحمی دے تو لکی گی رشتہ داری صحیح طرح قمد پالل پر اصطلاح شریعت کی جیغ تا سیر رحمی ہوئی اغدالا جستا پر رشتہ دارو کی پاکھلو گیو انسان سان سر تعلق قطع کوئی خطور سر تعلق ساتے اگر تا سر زیادہ کئی خطور سر خکے دیتا سیر رحمی ویلے کی بلکہ حدیث کی راضی جو صحابی راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وہ فرمائے جزا اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رشتہ دار دی اخپلوان بھی دی زور سر خکو ما خسلوک ور سر کوم دغی امدادم کوما خیال ساتم لحاظ کوما خواہو ددے باوجود زما سر جکم دے انہیں بد سلوک کئی او دغرنگی زیادہ را سر کئی ظلم را سر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل کد دغرنگی بھی لگر تسی سنگا بے مانا تور سر خکے اگر در سر بد کئی دا خود صدا چیتا دے انسان بخل کی ایرا چا ان کے ایرا انا جی انسان خلی تا ایرا واچے دا خلا بالکل بند شی خبری نشی کولے انا دا غیر مقصد دا ایرا دے چی کلستا ہے رشتہ دار دے تا سر زیادہ کئی ظلم کئی سر رحمی در سر نپالی اخبر والی در سر نپالی اتیا ور سر خس سلوک کے حسن سلوک کے نو دے سر ود آغا خلا بند شی اگر اس نام تعلق سر نشوی دے دغرگی علماء یو دا زیدو دا حسد دا پارمون دا یو طریقہ خود لے دا چی حسد کول بغض کول دا چا سر سری دا صحیح ندی ناروا دی حرام دی نیکی سر دی پریوان دی اگر تا دبت ہو لگی جدا پلانی انسان زمان سر حسد کئی بغض کئی نو آغا پا آخری صورتون کی دن اللہ دا پناہ ذکر دا جلنہ تلا دا ومن شر حاسد دن ازا حسد یا اللہ استان پناہ غارم دا شر دا حسد کون کنا کل جگہ حسد چورو کی زمان سرا انہیں دین استان پناہ غارم پا دیو جا علماء ذکر کردی دی چی کلی و انسان تان سر جکم دے حسد کوی بغض کوی نو تا دا آغا سر خکوا خدا تپتا جدے زمان سرم بغض حسد کئی او چی طور سر احسان کے نیکی ور سر کے حسن سلوک ور سر کے نو دا انسان پا خپل بغض حسد باندے میں پیمانا شی دے بے ورد استا تابدار ہو گرد استا سر بغض حسد دے بالکل ختمی چکل پا نسوی طور سر سکے بغض حسد نکے او احسان و سلوک ور سر کے نو پا دیو جا اللہ فرمائے ویقتعون ما عمر اللہ بیہی دیو انہیں اس پریکوی آغا سر جو حکم گرد اللہ تلا پا غیبانی او سر دے یوزے کولو دام نہ منافق صفت دے چوامر اللہ تعالیٰ بان عمل نہ کیا دغرنگی جکم دے اللہ تعالیٰ جکم دے دکم رشتہ دار دخ پلوانو سیل رحمہ ذکر فرمائے دے دینے کبھی بل صفت ویفسدونا فی الارض و فساد کئی پیز مگا کی اولائی کدا کسان چی دی ہم الخاسرون ہم جو خاسرون تاوانیان دی دائی درین صفت دے چو ویفسدونا فی الارض دے منافقین یو صفت دا دے چی فساد کئی دین ہر گناہ کون گناہ تھا جکم نے فساد ہوئی ویفسدونا فی الارض دیو فساد کئی پیز مگا کی پا معاشر کی دا خلق چیدی ہم دیر دیو تاوانیان دی انا دا صفاتو دا منافقت نیو منافق علامہ و نخضا دا چی انسان پا دنیا کی دا مسلمان پا مابین کی صلح و تعلق و جوڑ رہا اس سرغواڑی دا دا نیکی نخضا و جو کلیو انسان پا دنیا کی پا معاشر دا مسلمانانو کی نفرت پیدا کوئی شر و فساد پیدا کوئی ان اللہ دا انسان منافق دے صفت پہ دیکھے دا منافقین وہ دیکھے درے درے صفتوں نے ذکر شن دا منافقین اور وہ دیکھے اشارہ دا جے مسلمان تا جے ایمان را وڑے دا یقینی مومنی دا صفت دا منافقین و پزان کے نہ پیدا کے دا مومن منافقین و دا صفات و نمزان ساتھی دا دینبا جے صفت دا منافق در کے مرانشی اگر صحیح مومن انسان علا کر دی جے کلت دیکھے جکم دے صفات دا ایمان و دا غرنگی صفات دا تقوی و پرزگاری بھی او دغه رنګ صفات د منافقینو دغه رنګ کافرو دغه رنګ سو کې اجتناب او کیزان ترنو ساتي اولائک هم الخاسرون خلک چې دي هم الخاسرون هم دي تاوانيان دي اولائک کی اشاره د مخکنی صفاتونو ده چې دغه خلک چې وعده پر کوي وعده ماتوي د الله تعالی عامر او نواهی د الله تعالی باندې عمل کوي او دغه خلک چې د الله تعالی احکام نه وځي کوي حکم کوي د الله تعالی په کوم خبر باندې او فساد او شر کوي پر موږ کې الله فرمایي دا خلک چې دي تاوانيان دي یعنی پورا تاوان سره په کامل تاوان سره تاوانيان دي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون د دې ځین اورسته ذکر د انعاماتو دی چې الله فرمایي انسان پتا مې ډېر انعامات کړی دي د انعاماتو یعنی احسان دا دے دا انعامات پر کېدل دا دی چې ته د الله تعالی تابعدار وګرځې دا یو څو انعامات ذکر کیږي په عام انسانانو باندې یو کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم چې څنګه تاسو کفر کوئ په ذات د الله تعالی باندې انکار کوئ د الله تعالی د ذات نه وکنتم امواتا و تاسو امواتا نشو فحیاکم نو جوندی پیدا کړی تاسو سمے میں تو کوم بیا موږ کی تاسو لرا سمے یحییکم بیا جوندی کوي تاسو لرا سمے الیه ترجعون بیا تاسو هغه ته ترجعون واپس کړی شی ورزول شی بدی کې ذکر دا تخلیق دی چې الله تعالی فرمایي انسان ته نشوي په دنیا کې ستانو مو نشانم نو یعنی ستا په دنیا کې نو مو نشانم نو په دنیا کې نماته پیدا کړې ژوندې د دې لپاره چې تا انې زما عبادت او کې زما بندګي او کې الله فرمایي ته نشوي فاحیاکم نو جنمه دل درکو سمے مې ته کوم به عمل کې تاسو سره من الله فرمایي ژوندې کړې مې ته ما یې چې تاسو یې بالکل نشوي او دغه رنګ د موت د دې لفظ ډېر معنی په قران کې ذکر دي دلته مراد موت نه چکم ده نش دی چې الله تعالی فرمایي کیف تکفرون سرنګ تاسو کفر کوئ د الله تعالی په ذات باندې ذکر وکنتم ماتن و تاسو ماتن نشو فحیاکم نو جندی پیدا کړی تاسو مانا دا تاسو نم نشان نو پیدا نو وین الله تعالی تاسو له چکم ده وجود ورکو نو د الله احسان ده تاسو باندې سمے میں تو کوم بیا بملکی تاسو لرا یعنی مړ بشي الله تعالی امر بدر باندې راولي ثم يحييكم بیا الله تعالی جو دي کوي تاسو سره پر د قیامت باندې ثم الیه ترجعون به تاسو هغه ته وګرځول شي دا چې تاسو الله تعالی پیدا کړی تاسو چې کوم نش نش تکړی دا د الله احسان دی او دغه رنګ الله تعالی به مرګم در باندې راولي د قیامت پر د الله په دربار کې به تاسو حاضرې گئے نو دوباره جو دي کېږي نو د الله د احسان پر کول دادی چې د الله په ذات صحیح ایمان راوړي او د الله نبی اومنه دین اسلام قبول کړي هو الذی الله تعالی ذات دی خلقکم ما فی الارض جميعا پیدا کړی سو د پرها سجب مګه کې دی جميعا ټول د دې کې د بل انعام دی او به انعام چې هو الذی الله تعالی ذات دی خلقلکم ما فی الارض پیدا کړی سو د پرما فی الارض پیدا کړی دی جميعا ټول الله تعالی تاسو د فائدې لپاره پیدا کړی دي تاسو د فائدې او تاسو د منفعت لپاره په دې دنیا کې جسته دي نور سپوږ مې سوري اخته تزمه کې رزمه کې او نه بوټي او د غرنګ حشرات زناور دا ټول چې کم دي الله فرمایي تاسو د پاره پیدا کړی دي تاسو د فائدې لپاره د نړۍ دنیا دا نظام چې کم دي دا ټول د انسان د فائدې لپاره چلیږي و انسانانو پیریان چې دو مکلف مخلوقات دي الله فرمایي دا مې دا خپل عبادت د تابعدارۍ لپاره پیدا کړی دي ورسره ذکر شي الله فرمایي چې ما نه دي پیدا کړی انسانانو پیریان الا لعبدون مگر د دې لپاره چې زموږ بندګیو کې زما بندګیو کې تواضع او فسرنه ذکر کړی معنا دا چې الله تعالی ځکم دي لیارفون ذ اخرت د الله تعالی په جنګلو کې د الله تعالی ذات او په دې دغه صفات او دغه قدرتونه باندې چې د الله ذات په قدرتونو او صفاتونو د الله او په جنډو د الله عبادت بندګي وکوي او نور کائنات تخلیق د الله د انسان د منفعت او د فائدې لپاره کړی دی. نظام یو انعام دی، عمومي انعام. چې الله تعالی هغه ذات دی، هو الذی الله تعالی هغه ذات دی خلق لکم، چې پیدا کړی دی ستاسو د فائدې لپاره. ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول، یعنی ځمکه کې چې څه دي دا ټول الله تعالی دا صرف او صرف د انسان د فائدې لپاره پیدا کړی دی. که کوم څیزونه پکې داسې دي چې هغه ظاهر کې انسان ته چې کوم دی ضروري ښکاري، لیکن دې کې هم الله تعالی چې کوم دی انسان منفعت او د انسان فائدې لپاره دی. ځکه الله هر یو کار چې کوم دی هغه به د حکمت نه نه وي. الله ډېر ځینو کې آ ذکر د حکیم صفت د الله دی، منسا چې الله رب العالمین چې کوم دی حکیم ذات دی. او دا بعض علماء نقل بیا حکیم چې کوم دی هغه ذات ته ویل کېږي. د صیغه د حکیم په دې کې دا معنی پرته ده چې پای کې د حکمت چې کوم دی، یعنی په دوام سره وي، همیشه چې کوم دی د الله تعالی، یعنی حکیم ذات دی، معنی دا صفت د الله دی. هر عمل هر کار چې هر څه چې دی د الله تعالی کوم پیدا کړی دی تخلیق، په دې کې څه دی؟ یعنی حکمت د الله دی. په دې کې هر کله یو انسان یو څیز د ځان لپاره ښه نه ګڼي، لیکن انسان لپاره په هغه کې څه فائده وي. او کله انسان د چې کوم دی په ظاهري طور د یو څیز د ځان سره د ده لپاره چې کوم دی ځان ته نقصان دی ګڼي، او یا ځان لپاره بد ګڼي، خو الله ته معلومه ده چې پایې کې د دې انسان خیر دی. نو هغه سې په دنیا کې الله تاسو پی هناغه رنګ حالت و تراولی. ثم استوى الى السماء، بیا الله تعالی قص کړی دی له سماء اسمان ته، فسواهن برابر کړی دی سبا سماواتین و اسمانونه، او هو بكل شيء عليم، دغه الله تعالی په هر یو څیز باندې پوه دی. دا مقصد دا دی چې الله فرمایي اخکد د نظام ته وګوره، د ځمکې چې دا مې ساده فائدې لپاره پیدا کړی دی، او څه چې به د ځمکې کې دا ټول ما پیدا کړی دی سامان فات او فائدې لپاره. بیا بل د اسمان ته وګوره، نو د الله تعالی اسمانونه پیدا کړی دی یو بل له پاسه، یو اسمان د بل اسمان نه چې کوم دی، یعنی دونه دا دویم اسمان د اول اسمان په مقابله کې دومره غټ دی لکه په یو میدان کې چې یو اورکوټ غوندې بال پروت وي. دغرنګې دریم د دویم په مقابله کې الی آخره ټول نو اسمانونه الله تعالی پیدا کړي دي. او رسو راشي خلق سوا سماوات انطباقا، و اسمانونه الله تعالی پیدا کړي دي، یعنی یو بل له پاسه به بره. او د ځمکې متعلق به مرو سراش الله تعالی فرمایي، ومن الازم مثلهن، او ځمکې مې پیدا کړې دي په شان ته د اسمانونو باندې، نو ځمکې الله تعالی پیدا کړې دي. هغه یو بل سره سړي هغه رمو ذکر کړې دي چې یو بل له پاسه جوخ پیدا کړې دي الله تعالی، و اسمانونه د هغه په منځ کې خلا ده، او دغه رنګ ځمکې چې دغه یو بل له پاسه دي. دا څه د پاره دي؟ انسانانو دا د ستاسو د منفعت او ستاسو د فائدې لپاره د نظام چلوي. دا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دنیا کې د سحر د سی وخت راشي چې یو انسان په دنیا کې د الله تعالی د توحید منونکي نه وي، د الله نوم چې کوم دی وحدانیت د الله د دنیا نه ختم شي، الله به دا دنیا ختم کی. که الله رب العالمین د دنیا تخلیق د خپل توحید د پاره کړی دی، چې په دې کې د الله وحدانیت او د الله توحید ان وي په دنیا کې مخلوق به منی او دغه رنګه هغه به یاد وي. چې کله د مخلوق ټول مخلوقات چې کوم دی د عالم په دې کې یو انسان هم پاتې نه شي، الله دنیا او رانوي ختموي. په دې وجه الله فرمایي چې دا ستاسو د منفعت او ستاسو د فائدې لپاره دي. چې کله د الله رب العالمین د نعمتونو نه تاسو فائده واخلې او دغه رنګې فائده حاصلوي، او د الله رب العالمین ذات او صفات دغه تاسو په صحیح طریقه ونه منې، نو د دې ټولو سيزونو چې کوم تاسو نه تپوس کیږي. او سورای سمت سرون عن النعیم، اے خلکو ستاسو نه بیا د دې نعمتونو باندې کې تپوس کیدای شي په ورځ د قیامت باندې. ان هر نعمت او احسان چې الله په دنیا کې کړی دی په انسان باندې، قیامت کې به د هغه متعلق د نه تپوس کیږي چې انسان تعالی مې ځواني درکړې ولا کہا حدیث کرا دی. د بینځو اشیاء تپوس به د هر انسان نه کیږي چې کړی دی قیامت پر ورځ باندې را پاسي په محشر په میدان کې. لا تزول قدمای ابن آدم حتی یسل عن خمسه، د پنځو سیزونو تپوس به د هر انسان نه کیږي، د خپل ځینه قدم نشي خورځولی تر څو پر دې پنځو سیزونو جواب دنه ورکړي. ځوانۍ تپوس به کیږي چې انسان تعالی ما ځواني درکړې او تا په خپل ځوانۍ کې زما د دین لپاره څه کړي، دین لپاره څه خدمت کړی دی. دغه رنګې عمر مې در درکړی و، تا دې عمر چې کوم د خپل بسته سیز کې زور کړی دی. عمر مې در درکړی و پنځوس شپېته اویا اتیا سل کاله، تا د خپل عمر د صد پاره تیر کړی دی پس کې دی زو کړو مجھے په دنیا کې په دې ځانه او په دې عمر کې انسان د الله د دین خدمت کړی وي دا قیمتي شو ژوند ده او کدا خپل زندگی او اوقات ټول د دنیا لپاره وستلې وي دنیا انه دنیا حاصلولو لپاره بس بیا د دې لپاره دا وخت دا اوقات چې کومې داسې دي یعنی الټه تاوان او خسران ده ځکه په دنیا کې دا وخت د انسان چې دا ډېر قیمتي سیز ده د دنیا د زندگی د اوقات په وجه باندې انسان ځان چې کوم دی د الله په دربار کې نزدې کولی شي او الله رب العالمین طرف ته ځان نزدې کولی شي چې کله دی ځان نزدې کوي او هم دغه ژوندۍ په وجه چې دی په دنیا کې د الله د ذات نه لري کیږي کله چې دی د الله ونه مني په دې وجه دا اصل ډېره قیمتي ده چې انسان د الله د دین د خدمت لپاره به خپله زندگی ولګوي دلته الله تعالی د ذکر د بل انعام کو دویم چې ستاسو لپاره د ټول جهان او کائنات پیدا کړی دي ستاسو د منفعت او فائدې لپاره او تاسو مې چې کوم د خپل عبادت بندګۍ لپاره پیدا کړی او دغه الله چې کوم دی وه به کل شی علیم دغه الله تعالی به کل شی علیم په هنه وسیز باندې علیم پوه دی الله د سزاد دی چې هر یو وسیز باندې په عالم کې څومره شیا دی په ټولو سزونو باندې الله تعالی پوه دی څومره انسانان دی په دنیا کې کربونو هر انسان الله تعالی تخکاری هر انسان الله تعالی ویني چې د پلان انسان چې کوم دی پلان ذکر دی پلان مقام کې دی په پلان حالت کې دی هر انسان جدا جدا الله تعالی ویني جدا جدا دا غد عمل نه خبر دی دا هر انسان جدا جدا دا اقوال او دا افعال نه الله خبر دی دا غرنګ نور څه زنه زناور دی حشرات دی بوټي دی کانه دی دا هر څه الله ته سر یعنی اخکاری الله ویني الله ته چې کوم دی دا هر څه علم حاصل دی او مخلوق ته علم چې کوم صرف د اسباب ولاندې وي چې کوم انسان دا سترګو باندې ویني یا په نورو حواسو سره باز سیز معلومول شي او د دې علاوه چې کوم سیزونه دي مخکې ذکر شو په یمنونه بالغیب کې چې کوم سیز د انسانانو د نظر او د حواسو نه په نامي غایب وي دې ته چې کوم د غیب ویل کیږي په دې باندې به د الله نه بل څوک نه پوهیږي یعنی علم د غیب دا د الله صفت دی چې څومره اشیاء په دې عالم کې څومره مخلوقات دي د دې ټولو علم یوازې د الله تعالی سره دی بل مخلوق سره یعنی داسې علم نشي کېدی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً په دې کې ذکر د دریم انعام عام دی چې دریم انعام دا دی چې خلکو ستاسو پلار آدم علیه السلام مسجد الیه وګرځو د ملائکو ستاسو مشر او د پلار آدم علیه السلام عزت اکرام مې وکړو په ذریعه د ملائکو باندې دا په تاسو باندې څه انعام او احسان دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ كَلَّا إِنَّ رَبِّي سَالِمٌ الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ شَكَنْزَ پیدا کون کې فلز پیدا کې خلیفتن یو فیصله کون کې یا خلیفتن پر لپسې راتلون کې مخلوق من دا چې الله تعالی کلا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کولو نو ملائکه ته چې کوم خبر ورکو چې یو مخلوق پیدا کوم په دنیا کې دس یو مخلوق پیدا کوم انسان چې هغه کوم دی خلیفتن یعنی پر لا پسې به وي پراتون کې باندې دن کې به دنیا کې وي یعنی یو بل پسې هغه راتون کې مخلوق به د قیامت پورې دای ولا خبر ورکو او دغه رنګ یې ورسره پسې ذکر دغه اسجدې د ملائکه دی بیا الله رب العالمین اول ولا خبر ورکو چې په عالم کې په دې دنیا کې مخلوق پیدا کوم انسان قالوا نو دیتا جالو فی آیت پیدا کی بدی کہ مے افسد فی ہا سوچے فساد بکے بدی مگر کی بس فک ود دیما او تو یوب بین دی یوبل و نحن مجی نسبح بحمدک پاکی بیان و سرد سنستانا و نقدس لک او پاکی بیان و استاد پارا قالن و اللہ تعالی ان عالم یقین زخ پوی گم مالا تعلمون پاس باندې چتا سپین پوی گے نو ملائکو د الله نه تپوسو کو چ الله رب العالمین موږ تا پیدا کړی د خپل عبادت د پاره د خپل بندګۍ د پاره د تحمید او تسبیح د پاره د تقدیس د پاره الله موږ ستاسو پاکی هم بیانو ستاسو صفاتونه ستاینه هم کو او دغه رنګ استادات چې کوم دي تعریفونه کو استادات نو بل مخلوق ته پیدا کړي پاره کې چې کوم دي یعنی څه څه باندې بل مخلوق پیدا کړي الله تعالی وجه په یو غم پاره چې تاسو په نه پوهیږي الله چې مخلوق چې کوم دی انسانان دا پیدا کوم دالو احمال او اعمال د غرنګي وغیرہ چې کوم دی زندگی یادارو فائدہ هتا څنګه معلومه اول ته چې کوم دی ذکر دا ملائکه دا کوم جواب چو شو چې اتجالو فیها مې وسد فیها اس په قدما اذن کو معلومه دا چې ملائکه تدا پته لګیدل چې دا انسانان به کوم دی په عالم کې څه کوي فساد کوي قتل او قتال کوي مې وسد فیها چې فساد به دې بدل مګه کې یعنی په حقوق الله کې د الله احکام او د غرنګي دا انام بیا او طریقو غیر نه منل فساد او اس په قدما حقوق العباد له مخلوق او حقوق کې کمی کوي کله فسرونه ذکر کړی دا یو سر صغیر علم نه و لکه د ملائکه سره سره علم د غیب نشته ورسته بخپله بس ذکر کی په دې دې لا علم لنا الا ما علمتنا چې الله زموږ سره علم نشته مگر هغه چې تا موږ را کړی دا زموږ سره نه تا کوم خود نه علم موږ ته نصیب کړی دا خدای په دې کې یو خل دا چې دوی معلوم کړو د خلیفتن لفظ نه چې دې سم مخلوق پیدا کوم جغوا یعنی خلیفتن فیصله کوونکی جو اختلاف برادی دا کبا جکم دیا فیصلے کی در دی مخلوق پا مابین کی اب دویم قول دا چنا دی انسانان نمخ کی پیران پا دی عالم کی موی و دی پیران مقتل و قتال کو رو دگرنگی آوینی دا تو یو لیو بل و دیو پیوی چی قدرنگی پیران و بشان قیاس ہو کچھ اللہ کی پیران و بشان مخلوق رو دیو بلوینی بتویوی فسادات بکوی پا دی عالم کی نمون خوستا عبادت ہم خوستا تعریف ہم خوستا پاکی بے نمو بل مخلوق سره پیدا کړي الله جبل باندې زب خپه یې غمتا سپې نه پويږي وعلم ادم الاسماء كلها ثم ارذ من الملائکه دي په دې کلمه کې ذکر دا فضیلت د انسان دی او ملائکه باندې لا وقت موافق الله تعالی ځکم دی یعنی او فرمایل چې دا انسان پیدا کوم ولی چې په دې کې صلاحیت د علم د ذکر پکې دی وعلم نبی خود آدم الاسماء آدم علیہ الصلوۃ والسلام تنمون کلنا طول یعنی دا عرف موافق چې کوم سیزونه دا غټول نو نه وته خودل ثم رزم به پیدا پیش کول دار الملائکه ملائکه تا فقال نو وی یعنی ملائکه ته پیش کړه جدي دا سس سیزونه دې سس نو نه دی وغیرہ فقال نو وی ام به نه خبر راکل وی الله تعالی چې خبر راکې مال رب اسماء ها اولای په نو دې سیزونه باندې کنتم صادقین کجریه تاسو صادقین رشتنی الله تعالی فرمایل کتا سو رشتنی چرا انسان ما پیدا کوا نو دې سیدونو چې کوم د تفسیر د غره معنا د دې معنا د اساس سیدونو دی هغه چې کوم دی هغه اظهار د عجز کو قال لا علم سبحانك پاک تعالی لا علم نشته د پاره علم الا ما علم تنه مگر هغه جتا خدای دې مونتا نمو سره دې سيدونو علم نشته کم تار له تنسي پر دې قده نور نشته دې انك انت العليم الحكيم يقين انت جي خاص تر په هي او حکمتون والے تپو حکمتون والے تا معلوم دې سجد ادم عليه السلام الله تعالی دا هغه سيدونو نمونه خو درې چې کم سيدونو د انسان د زندګي ضرورت زندګي سره تعلق لري او چونکی ملائکه خو دې سيدونو سره تعلق نشته خواهشات نه لري دیو جو انسان چې کوم دی دا غي د ذکر صلاحيت پکې دی شغالو خې دی او د غرنګ نور د اشیاء یو سبلس چې کوم دی انسان د ضرورت مطابق دی له پکار راځي او ملایکو کې د صلاحيت د دې سز زګه چې دا غو تعلق د دې سره نو په دیو جو غو د عجز اظهار کو او دې کې نشاره دې ته تم چې واج ملایک د الله چې کوم دی معصوم مخلوق دی خو هغه هم عاجز دی کمزور دی عالم الغیب ندی او دغه رنګ الله ته کوم دی حکم ته محتاج دی واقعي ذکر کړو چې ملائک انها د الله یو مخلوق دی الله د نور نه پیدا کړی دی او دغه رنګ لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون دا د الله مخلوق دی معصوم دی ګناهونو نه پاک دی د الله د نافرمانی نه کوي او دغه رنګ خواهشات وغیرہ نه لري په شان انسانانو باندې او دغه رنګ پای کې ځکم دې انسانانو په شان نرو ماده او دغ نه نشته ده پکې بس د الله د نور نه پیدا دی د الله عبادت بندگی کوي بس او الله رب العالمین په مختلفو کارونو باندې ګولې دي کرامن کاتبین د انسان په وګو ناس لیکل کوي دغه رنګ مخکې روسته د انسان نه باز ملائک زی نور مختلفو ڈیوٹیو کارونو ورت اللہ ولکڑی دی پاغیبانی چکم دے اخپل اغا اللہ پا امر و پا حکم بنی عمل کئی نافرمانی دا اللہ نکئی. قالنو یا آدم و ادم علیہ السلام آم بے ہم بے اسمائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائل قالنو اللہ تعالیٰ یا آدم و ادم علیہ السلام آم بے ہم خبر و قدیل بے اسمائے ہیں پا نمون حضر سیدنو باندے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام تو فرمائل اولی وقت بیان کرنو اگر تطول سیدنو یاد شو اللہ تعالیٰ جوز دے منائی کتے بیان کر فلما پسر کلام باہم چی خبر و قدیل را بے اسمائے ہیں پا نمون حضر سیدنو باندے. قالنا دو تعلم اقول لكم انا ما نو ویلی تاسو ته نه عالم یقین زخه په یما غیب السماوات او دی په غیر د اسمانو دی مکه باندې او عالم خو په یما ته بده نه چتا زو کار کو یما کوم تم تب تم او نه چتا زو پټوې منا ادم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی فرمایل چې دې سوزونو نمونه بیان کا چې کله هغه دې سوزونو نمونه بیان کړه او ته جدا سوزونه دي الله تعالی فرمایل چې ملائکو علم اقول لكم ما انا ویلی تاسو ته چې زخه پوي ما پا غیب د پپټو د اسمانونو د مکی باندې ما زه پوي ګم په غیب باندې پپټو د اسمانونو د مکی باندې تاسو ته خبرې چې کوم نه علم نشته او زخه پوي ما په اسمان چې تاسو ښکارا کوي او کوم زیس پټا وي زکه چې په دنیا کې مخکې ذکر کړو چې پټو ښکارا د مخلوق په صفاتو کې دي چې موږ ته بعضې څیز ښکاري بعضې موږ د نظر نه پناه وي غائب وي. الله رب العالمین په صفت کې غائب نشته دی، الله ته هر څیز ښکاره دی، الله هر څیز ویني په هر وخت کې په هر ټایم کې. شپه چې موږ ته نه ښکاري لیکن الله رب العالمین په صفاتو کې چې کوم دی هغه ته تیاره نشته دی، الله ته هر څه ښکاري دی. مخلوق صفات چې کوم دي د هغې مخلوقاتو د صفاتو نه الله رب العالمین منزه او پاک دی. اللہ جتا اس سے پخکارا کوئے اور پٹ کوئے ماں تا ہر سے جکم نے معلوم دی لیکن اللہ نے انسان اس سے شئی پٹولے اور اس بڑے دونوں کی ذکر شالی من بے ذاتی صدور اللہ رب العالمین حق ذات دے چید احساس و دسنوں پر آزون بانی ہم پوئے چی انسان یو عمل کئی ددن دا عمل پا جوارف و پا اندامن و سادر شوئے نوی او دغرنگی یو خبر کئی دد پا جو بانی دا وینا نوی راغلی او پزل کی او خبر پیدا شوی دا اللہ رب العالمین ته دا غی علم دا چیز انسان پزل کی دا علم و دا اراده دا انسان پزل کی دا خبر دا او دا دا اراده دا پزل کی واغ ذات دے دا دی ذات نا جکم دا تاسو ہیچ چیز نشے پٹو رے جو دونا علیم و خبیر ذات دے نا بکار دا جتا سو دا غصو پر قبیداری ہوکے ویز قلنا لی الملائکت اس جو دولی آدم افسجدو اللہ ابلیس مکه درې انعامات ذکر شول دې کې چې کوم دې سرورم انعام ذکر کی چې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو لار ادم علیه السلام ناغي احترام او عزت مې وکړو په ذریعه د ملائکه باندې مقصد دا یې څوک د چا د مشر عزت احترام کوي نو دا دغه انسان عزت او احترام که سړی د چا د یو سړی د پلار عزت کوي د نیکه عزت کوي نو دا د کم سړی سره د تعلق دی دا د عزت دی او که څوک د چا د پلار نیکه بی عزتي کوي نو دا د سړي بی عزتي ده. په دې وجه الله رب العالمین په طور د انعام باندې ذکر کوي چې ستاسو پلار ادم علیه الصلوۃ والسلام د هغې مې احترام او عزت کړی و په ذریعه د ملائکو باندې ویس قلنا للملائکه اسجدوا کله چې وو موږ ملائکو ته سجدو سجدو کړې آدم په طرف د آدم علیه السلام باندې فسجدو نو سجدو په ټولو الا ابلیس مگر شیطان نه کړله ابلیس ابا انکار وکړو واستکبر او لوی وکړه وکانه منل کافرین او شو دې منل کافرین د کافرانو نه وکانه منل کافرین وو دې د کافرانو نه. الله رب العالمین وروسته به دا واقع ذکر شي تفصیلا په ډېرو ځایونو کې چکله آدم علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی پیدا کولو اولی ملائکه له خبر ورکو چې یو مخلوق پیدا کوم یو بنده پیدا کوم په دنیا کې هغه مخکې ذکر شو. پس دا هغه نبی الله رب العالمین د ټولو ازمکه نه چکم دے اخاور چکم دے را ټول کړل ملائکه او دا غره هغه یې غوښته کنا ا بالکل زړه شو. پس هغه نه چکم دے هغه الله رب العالمین انسان جوړ کو په دی وجه چې کوم دی د انسان چې کوم دی طبیعتونه وغیره مختلف دي، په دې بعضې مفسرینو ذکر کړي دا د انسان د تخلیق اثر دی. په دې کې څنګه چې کوم دی د ځمکې دا رنګونه جدا جدا دي، بعضې کې یو خاوره او داسې وي چې د هغې رنګ تور وي، خړ وي، بعضې ځمکې چې کوم دی رنګ یې سره وي، سپین وي، هغه تاثیر او اثر په انسانانو کې دی. دغه رنګې بعضې ځمکه چې دغه سخته وي بعضې نرمه وي، دا د انسان چې کوم دی بعضې انسان په طبیعت کې سخوالی وي، بعضې انسان په طبیعت کې نرموالی وي. دغه رنګې بعضې ځمکه چې څه وي هغه فایدمنه وي، مخلوق له فایده ورکوي، فصل میوجات وغیره کوي. او بعضې داسې ځمکه وي چې هغه شړه وي، فصل په کې هم نه کېږي، خورجنه وي. دغه رنګې په انسانانو کې هم دغه رنګې دي. بعضې انسانان داسې دي چې هغه د مخلوق له فایده ورکوي، عام مخلوق له فائدہ ورکی په اعتبار د دین او دنیا دوانو سره، او بعضې سوي چې هغه بې فائدې وي، یعنی فائده مخلوق لنه ورکوي. نو دلته چې کوم ذکر د انعام دی چې الله فرمایي، اصل ذکر د انعام دی چې انعام مې در باندې وکړو، چې ملائکو ته مې وایي چې دته سجده، دته طرف ته سجده وکړي. په دې کې هم چې کوم دی د مفسرینو مختلف اقوال دي. سجده په لغت کې ویل کېږي انحنا، او ښکته کېدو ته، او دغه رنګې خشوع، تذلل، عاجزي، تابعداري د مختلفو معنو سره په قرآن کې استعمال د سجده. او په عرف کې سجده ویل کېږي په اصطلاح د شریعت کې، یعنی تنده کې خودل په ځمکه باندې ښکته مطلقا، دې ته سجده وایي. په دې وجه چې کوم دی سجده دا د یعنی شرعاً کوم تعریف چې دی د سجده، دا د الله د ذات دپاره څه دی، یعنی خاص دی، چې الله د ذات نه علاوه بل چا ته سجده کول مطلقا دا چې کوم دی څه دي، ناروا دي. او یو کله معنا په معنا د انحنا سره دی، یعنی ښکته کېدل. لیکن دام چې کوم دی څوک چا ته په ادب او احترام لپاره ښکته کېږي، عام مفسرینو او فقهاو ذکر کړي دام صحیح نه دي. ادب جدا څه دی، هغه زړه سره تعلق لري، چې د استاد سره د مشر سره یعنی انسان ملاویږي، چې د ده حقدار وي، استاد وي، یا دغه رنګې مور او پلار وي، دا غي ادب احترام په خپل ځوانه د حکم شرعي دی. ادب احترام به کوي او ټیټي کې به وته نه. او دغه رنګه سیده د ادم علیه السلام نه دی کوم چې کوم دی مختلف اسو اقوال د مفسرینو یو قول دا دی چې سیده په معنا د انحنا سره او چخکته شي، احترام ادب یې وکړي. لکه مخکېنی بعضې قومونو کې انه د احترام لپاره داسې جایز و. او دغه رنګه یو قول دا دی چې سیده وکړي، مانه سیده الله ته وخ په طرف د آدم علیه السلام باندې وه. لکه موږ تاسو الله رب العالمین ته سیده کوو و طرف د بیت الله باندې کوو. بیت الله کوم هغه آبادي چې ده د دنیا کوم هغه څیزونو نه جوړ ده، هغې ته څوک سیده نه کوي، لکه هغه خو مخلوق دی. سیده الله ته کوي، خو الله امر حکم دی چې په دې طرف یې وکړي. نو دغه مراد وه. او یو قول دای چې نه آدم علیه السلام ده ته سیده وکړي، خدا د الله امر وس چې الله منې الله حکم دو چې دې طرف ته سجده وکړي، دتا وجدا د الله عبادت او د الله حکم منل. نو دلته چې کوم دی ملائکو سجده وکړه آدم علیه السلام طرف ته، مگر شیطان وکړه ابلیس. ابلیس چې کوم دی دا د شیطان نوم دی. بعضې مفسرینو ذکر کړي چې ابلیس په لغت کې د بلس نه دی، بلس ویل کېږي ناامیده ده، لکه شیطان هم د الله تعالی د رحمت نه چې کوم دی نا امیده دی. او دا تقریبا یولس زره د ابلیس لفظ په قرآن کې ذکر دی. او دا د شیطان څه دی نوم دی، دی هم د الله د رحمت نه نا امیده دی. په دې وجه ورته ابلیس ویل کېږي. شیطان او ابلیس دا دواړه الفاظ چې کوم دي، دا دواړه نومونه د شیطان چې کوم دی په قرآن کې ذکر دي. او وروسته پسې ابا واستکبرا، یعنی تکبر یې وکړو، لوی وکړله. مانه دا د شیطان دا سجده ولې ونه کړله؟ د تکبر او د لوی له وجې نه. لکه دا واقعه ما دوی چې ډېرو ځایونو کې ذکر، تقریبا شپږ اوو ځایونو کې دا واقعه ذکر ده، د آدم علیه السلام او د شیطان کوم واقعه چې ده. په ډېرو ځایونو کې یعنې دا هغه حکمت موافق په هر یو مقام کې جدا جدا الله رب العالمین ذکر کړی ده. وروسته به راشي په سورې اعراف کې چې الله رب العالمین ورته وفرمایل په دولسم نمبر آیت کې په سورې اعراف کې، دغه مخکې ذکر دی. الله فرمایي ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم يكن من الساجدين الله ملائکه ته وی چې د دې طرف ته سیده وکړه نو سیده وکړه ټولو مگر ابلیس ونه کړه دنه شو د سیده کوونکو نه چې کله سیده ونه کړه قال ما مناک الا تسجد اذ امرتک الله تعالی او تو فرمایي چې سیده ونه کړې وته شیطان چې تا سیده ونه کړه کله چې حکم کوم آتا دا شیطان جواب سو قال نو وی دا نه خیر منه زغر یمددنا شیطان جل جلاله غره ما خلقتنی من نار و خلقته من تین زګتا ز پیدا کړې من نار دور نا و خلقته من تین او دې پیدا کړې من تین د خټنا دا د خټنه دې پیدا کړې د آدم علی السلام زده اور نه پیدا یم زده نه خیما او دای ولې وي زګج تکبر د په لکه او قارن ولا تلافا بیت منا فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج انك من الصاغرين الله تو فرمایي کوس چې جنتنا لگا سالا پردا جائز دی چې تکبر کې زما په دې دربار کې ما په دا کړې چې کم دې تبه دې جنت کې تکبر او دغرنګي هغه مستی کې په دې کې نورم په ډېر ځینو کې په مختلف الفاظ سره ذکر دا او مقصد دا چې شیطان تکبر وکړو یو کړل ابا انکار وکړو ان د سجده کول نه واستكبر او یو کړا ان د سبب د انکار چې انکار وکول چې زغره ما زتا د اور نه پیدا کړې ما والله دې چې کوم تا د خاور نه پیدا کړل دي انن کې په خاور کې چې کوم د منفعت او فائدې په نسبت د اور سره سوي ډېر وي ایجز پکې دي او دغه رنګي دغه چې کوم دی نه د خپل ظاهري د قیو خلقت ته سوچ کو نو ویو کړل نه شو د کافرانو نه یاد الله په علم کې د مخ کې نه په کافرانو کې ځکه په دنیا کې تکبر او لوی چې دا یو بد صفت دی د انسان لپاره تکبر لوی انسان په دنیا کې ځکم دی دا د انسان د هلاکت سبب جوړیږي چې د په دنیا کې تکبر کوي لوی کوي او نور مخلوق ځکم دی هغه سکه سپک او ذلیل خوار غني ځان ځکم دی خغني نو دا ځکم دی لوی دا الله ځکم دی دغه انسان مخه خوي بلکې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله رب العالمین ارشاد دی چې تکبر ځکم دی دا زما صادر دی زما صفت دی او څوک چې زما سره پدې کې جګړه کوي نو هغه جهنم ته ورځو او تکبر لوی دا د الله د ذات صفت دی او په دنیا کې مخلوق دا صفت د ځان د پاره وګرځي نو الله به جهنم ته ورځي هغه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع لله رفعه الله چا چې د الله د پاره ان عاجزي وکړه د الله د رضا د پاره دا کې عاجز او د ته یعنی ځلکه الله به اوچت کی په دنیا کې او چا چې تکبر کو لویو کړه الله به اخته ته ورځي ذلیل به کی په دنیا کې چونکی د شیطان د خپل تکبر او د لوی د وجنا یعنی ملعون شو د الله د رحمت نه امید شو په دې وجه چې دا یعنی لوی کړه او تکبر کړه او دې چې کوم دی وکانې من کافرین شو دی د کافرونه ځکه خلک وایي ابلیس شیطان چې کوم دی د ملائکو استادو او دیم چې کوم دی عالم وو په دې باندې مفسرین رات کړی دی ملائکه استاد نو څنګه ملائکه استاد دی خو کله چې انسان د پیدایښت نه مخکې الله رب العالمین په دنیا کې مخلوقات پیدا کول انسانان او پیریان چې کوم دی وشړل عاشړو تا کندو ته دریا بونو ته سه ملکړل علامه ابن قیم رحم الله په دې باندې په تفصیل ذکر کړی دی دا چې کوم شیطان دی او ابلیس دی نه په واخ کې پرزګار او د پیو سمسته ګرنو تو عاجزی او زاری الله تو کا الله بر ملائکه سره وخه جوړی سره چې کوم عبادت کوه بندگی کوه کینا په دې کې تکبر او په دې وجه باندې د تکبر د وجه نشه کوم دې سره د ملعون شو او د الله د رحمت نه نه امید شو همیشه د پاره او چې کوم دې شیطان په دنیا کې ان عمل او کاردار چې په دنیا کې انسان چې کوم دې د الله د دین نه د نبی د سنت نه اړوي زلالت او گمراهی طرف ترابلی د انسان په ان یې زړه کې وسوسه اچوي د قران او سنت نه د لری کولو لپاره او په دنیا کې جماع شرک د ګناهونو د کولو او د غرنګ د الله او د مخلوق دوه حقوق چې کوم د ختمولو کوشش کوي په دې وجه هر مسلمان له پکار دي چې دې ان په قران او سنت باندې کلک وي نو شیطان وسوسه په اثر نه کوي بیا او چې کله د قران او سنت د دین نه بهر وي نو بیا چې کوم دی شیطان وسوسه کوي چې کوم دی شیطان په جالونو کې دی ګیریږي دا سرورم انعام ذکر شو وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. صلى الله رب العالمين ان بل انعام ذكر كيدا آدم عليه الصلاه والسلام باندي سور الساز بلار آدم عليه الصلاه والسلام میں جنت تولے گلو جنت کی میں ناس ان پیدا میں کرو او دغرن گے اگر تم او فرمائل جو سے گتا او بی بیسنا جنت کی او بل جنت کی خوراکوں اس کا گنا کوے کہ بکم دگی جس ساز وانا خو خوی او وانا و تو خدو شو اشارہ و تو کل جہاز شجرہ دا وانا بنا خورے او کچرے وہ غرفہ تکونا من الظالمین شی بتا سو زان سرا نقصان کون کنا یا خپل حق دې بکمه اوکے کته پیغمبر چې کوم یغه ظلم نه نی پاک وی مقصد چې آدم علیہ السلام ته الله تعالی وی چې جنت کې اوسې گا انت ته و زوج کو 20 سال جنت به جنت کې اوسې گے یعنی سس تاسو له غواړي خوراکونه اس کا کنه وغیرہ جنت د نعمتونو دا راحت او د سکون زیاده مقصد دنیا کې انسان ډیر کم چته انسان مده سوي جگہ بلکہ اس انسان بنا بھی جگہ پر دنیا کی تکلیف مصیبت پریشانی خفگان یا بیماری نور سے مصیبت تکلیف پر دمانے نہ دی دنیا چی دے دا زید مصیبتوں تکالیف دے او اصل دا راحت و دا سکون و دا غرنگی دا صحیح جن زید چکم نیا جنت دے وجید بنا کی انسان دا جنت دا اعمال اخلاق عادات کردار اختیار کی جی جنت تا پلاڑ شی دنیا خود مصیبتوں کور دے ہر قسم مصیبتوں تکلیفوں پر دنیا کی وی اب جنت کی مصیبتوں تکلیفوں سوچوں فکروں روزگاروں خفگان وغیرہ دا چکم دے پر جنت کی نشتہ دے بدے وجہ اللہ فرمائے جو سے گئے پر جنت کی توسطہ بیو سے گئے وکلا منہا اخرے دا دینا غرغتن پراخ حیث شیطو ما پکن زکی جستا سو خخوی نخرے ولا تقربان ہا زیش شجرتا ہمان زکی گا دیوانتا او کن زیش نوی بدا ظلم کو انکو نشے مجھے اللہ رب العالمین بطور دے امتحان مانی دے یوول نہ جکم دے آغا من اکڑو جدا وانا بنا خورے فازل لهم الشیطان انو خیلو دیل شیطان انہا دے دینا فا آخر جوامان راوی سل دادوانا میں مداغازی نکانا فی چو دیو پاغی کینی جنت وقلنا بی توی موکو سے بازو کم بازی ساسو لے بازو من بازو پر دو ان دشمنان بوی آئندہ دا پر ہمیشہ ولكم استاو ده پر فلو ده پر نگه کی مستقر ده ده قرار به وی متامن الاخین فائدہ به وی تری وقت پوری نه شیطان ذکر ده جنت نہ کو زیدو با ٹائم کی ہوتے جکم نہ وسوسہ ور دو والا کہ وخل کوئی جر بازی جی شیطان جکم جنت تے بیرتا ده مار پخلو کی لاڑو مار پخلو کی جزین وی اللہ رب العالمین نے سپٹے دے خنے چھ پخلو کی لاڑو خدا راوتو پٹین کی دا وسوسہ تو ور دو والا اور اس سے بتا کر وسوسے ذکر بیا راشی فاضل لهم الشیطان و خرج الشیطان ان ہاد دے جنت نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چو دیو پاگے کے نے وسوسے و تو اچو چ داون و خرے اور اس سے بعد اگے ذکر راشی او داون چ کم دے رقم و نو ناگے پر شریعت کے سے ذکر نہیں چلے اگے دا معلوم ہو دا اگے تحقیق کرو دا سو یعنی اس سے سیزن دے جڑا معلوم ہو سر انسان چ کم دے یعنی عالم شیو نمال مول سره بده جاهل شي اصل دي بعضي مسله دي سي جغا هغه څه فائدہ نوي نقصان دا غوي او فائدہ دا غي نوي نو سي مسله یعنی چې دا غي په دنیا کې معاشره کې مسلمانانو اعتبار د دین او دنیا سره څه فائدہ نوي او په نمال مول سره څه نقصان نوي نو دا غي یعنی تحقیقونه کول او بیانول دا غي څه فائدہ نشته څه به غنم و نه و نه خو نه یغه فو دکی مقصد دی چې دسي دا یو نه واهره ونه چې شریعت کې ذکر نشته دی اللہ وی چیدہ وانا مخرے او بے مفسرین رو ذکر کردی چیدہ آدم علیہ السلام مقصد داو چیدہ کم نشمات اشارہ کردی جدق و من مخرا نو دا چکم دے اللہ تا طرف نو حکم داو چیدہ قسم وانا بنا خوری لیکن اگر دا قسم وانا چکم وانا پا بلدی کی جنت کیو خوڑلا خوم دا قوانا والا دے دا جنس نوا نو پا دے وجہ چکم دے اگر جنت نوا تلو او یا دے مفسرین رو ذکر کردی چیدہ حیرہ ماندے او خوڑلا دا قوانا و خدا غنا دا خبر ہے رشی ہوا دا اللہ یو سبب جوڑ کو دا دنیا تا در اطلو دا پار دا کدا یو طول دنیا دا انسانان و تخلیق و پیدائش و زندگی و مرگ و جن دا ہر سال اللہ دا تا مقرکڑی ہوتا کدا یو سبب جوڑ کو اخکا دا دنیا دیگو کس کو دا الله فرمایي موږ ته وي چې کوس یې د جنت نه بس دا ول سبب شو وخت ته ځما کې ته کوس شوی او ستاسو د پر پدې ځما کې زیاده قرارای بوي او فائدہ به الهی نه تر وخت پورې ژوندۍ به تیر وای په دنیا کې سو وخت پورې درته به کومه مرګ در باندې راځي او بیا به جنت او دوزخ فیصله به بیا در باندې پار کیږي ستاسو د پر اخره کې چونکه آدم علیه السلام خدای الله نبی او خو چې کنه برته یقیني جنتی د ګناهونو پاکو نور مخلوق الله ده په امتحان په تور پیدا کړل چې کچا صحیح عمل کو د انبیا او دلارې خو په سبا ذکر شي چې چا ته زمانه نبی راغو د نبی خبر عمر لا ایمان پر راوړو دغه د طریقې موافق زندگی تیر کړل بده کامیاب دا نبی صلی الله علیه وسلم نو وخت تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې یعنی څومره انبیا راغلي دي او دغه امتونو ایمان راوړل دغه تابعداري کړل دغه کامیاب دي او د نبی صلی الله علیه وسلم یعنی الله اخیری نبی دی اوس چې څوکم د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت ایمان راوړي نو دې چې کوم د کامیاب شو دغه په طریقه باندې ژوندۍ تیروي او خدای قیدو ساتي چې نبی سما خاتم النبیین د اخیری نبی دی انبیا او سلسله په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سره بند شوې ده کچا دا قیدو درلا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور سبل نبی راغله دی یا اند برازی له قادینان غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی د نبوت قائل دی هغه د اسلام نه خارج دی قطعی کافر دی دغه څنګه نبی صلی الله علیه وسلم نبی مری دغه لګي بخاتم النبیین مری اخیری نبی مری او قران با اخیری کتاب مری الله فرمایي چې مس د خلکو لپاره مسو ابو رسول مستقل چې کوم رسول ریال دی خپل ځکه په تفصیل کول ته براش الله تو فرمایي چې په دنیا کې اوسېګه ستو لپاره زیاده قرار ایم دی او دغه رنګه فائدہ به اخلي اخر به د دنیا نه بیرته ځي بس نو فتلقا ادم من ربه ذکر ادم علی السلام د خپل ربنا کلمات یو سو کلمې فتاب علیه الله تعالی مهربانی وکړه هرو جو کړه په هغه ته مهربانی د پاره فتاب علیه مهربانی وکړه په هغه باندې نو هو تواب الرحیم یقینا دغه الله تعالی چې کوم نړۍ ته په قبل اونکه او رحم کوونکې ده او سبزه په سورې اعراف کې چې کوم ځای الفاظ ذکر دي چې ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا دعا الله تعالی چې کوم آدم علیه السلام ته خدای له ذکر کو شو هغه دعا وی او چې کو زید الرحمن الله تعالی کو سکلو نو آدم علیه السلام په بنا په یو ګټ کې وه هغه چې کنه بل ګټ کې وه نه په بل ځما کې باندې کو ذکر ډېر وخت چې کوم دی په عرفات باندې غوسه شو یوځه شو دا دعا وته خدای الله دا دعا ویله ویله اخیر الله چې کوم دی او ذکر غبر است تفسیر ذکر کو بیا حضرت الله فرمای فتلقا ادم ربی ذکر ادم علیہ السلام ربی ذکر لمنا کلمات نیو سو کلمې اندق کلمې وی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله پر رحم وکړو مهرباني وکړه انه هو التواب الرحیم یقین نشان دا چې الله تعالی چې دی هو التواب الرحیم دا الله تعالی ډیر توبه قبولونکي او رحم کوونکي دی و دې اشاره ته انسان الله طرف تور وګرځي الله طرف تر جوګه الله دې ډېر معافي کوونکې دې په دنیا کې د انسان نړیر ګناهونه وشي دې دې بد الله د رحمت نه امید کیږي نه چې رزق هلاک شوم تبا شوم از معافي زمانش ته دې دا الله د رحمت نه امید دې څه هم نه کوي کډېر ګناهونه تر مشي خو بس صدق رښتینی زړه سره توبه واسي حقيقي یقیني د زړه نه نو الله معاف کوي بیا اما کوم ذکر کړی چې توبه وای دی ته انسان په خپل تیر شي عمرونو چې کم دکړی دی او عمل دکړی دی او دا غلط دی په خپل عمل باندې پښیمانه وي او دا اقرار کوي چې او د پښیمانه شي جو دا نه غلط عمل کړی دی ګناه کړی دی او آینده د پاره ده اعظم او قصد او اراده دی چې دا عمل باندې کوم دی توبه او دا غرنګ الله ته چې کم دی عاجزی وږي الله نه مغفرت طلب کی ولر ډیر مهربان او ډیر رحم کوونکی دی او د سونه چې انسان ګناهونه کوي معصیات تقصیرات مزنه کوي روزه نه سي زکات نور کوي ذکر اسکار نه کوي تلاوت د قران کریم نه کوي نور د ژوندۍ شریعت په اعمال او عمل نه کوي جلال ډېر مهربان د رحم کون کې دي دا هم غلط ده ځکه الله رحم کون کې خو یقیني خبره ده الله صفت د رحم کون کې ډېر رحم کون کې ډېر توبه قبلون کې ده او چې د رحم کارونه کوي نو الله به در باندې رحم کوي او که رحم کارونه انسان نه کوي کارونه غضب او غصه کوي الله چې کوم ډېر جبار او عزیز ذات دے زورور ذات دے ا دې چې کوم انسان نسی نخزه والی من شدید الله ولا مهلت ورکه انسان لا او چې کله وینې سره غړې سخت ني ول سره نسی رست براشي قلنا بتو منها جميعا فيما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله فرمایا مو ته جو کوسیا د جنت نا جمیع ان ټول فایما یاتینکم کج راشتا اوستا منه زماده طرف نا ودنه دای فمن تبع نو چاچه تبع داری وکړه نو دای د هدایت زما فلا خوفنا لینو پدی بن سیروی ولا هم یحزنون نو پدی غم جنوی نړوا سیروی پدی باندې راتل کی حالاتو چاین د حالات کوم را روان دي پدی باندې پاغه متعلق بد پدی باندې يرنوي ولا هم يحزنون بدي غم جنوي ان تیر شوی حالات متعلق ان مخکې کوم خلق کوم حالات پدی باندې تیر شوی دي پاغه باندې جکم د غم جن باندې په دنیا کې خپل جوړ کې وخت د قیامت کېړو پدی باندې جکم دې دبا پاغه پس خفه نوي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آگسان جی کفر کړه دے نذرن کافر دی وكذبوا بآياتنا دروجن غړي آیتون زمو لره پجب باندې علی کافر دی نذرن چکم دے انکار کوي او پجب باندې چکم دے اغا دغه تکذیب کوي أولئك دا گسان چې اصحاب النار اور والا دی هم فيها خالدون ولې پدې کې همیشه مردا جی ها خلق جو چا کفر کړی په دنیا کې الله د کتاب او د نبی نه هغه رنګ نور دا ضرورت د دین نه چکم نه انکار کړی دی او دا رنګ چې کوم دا اور والا خلق دی انا چې هغه کافر دی ځکه چې الله ذات او الله صفات دی الله کې نبی او دا رنګ کتاب او ګرنه مانی د جسم مخ کې د ګرځي چې کوم انسان جنت دی جنت راړ شي او په جنت کې همیشه وي نعمتونه د بم همیشه وي دغه رنګ دا انسان چې څوک یعنی کافر وي د جهنم ته لاړ شي نو دی به هم چې کوم دی خالدین فی همیشه وي په دې کې هم فیها خالدون یې ولې په دې جهنم کې خالدون همیشه که جنت ته لاړ شي هم به همیشه وي او که جهنم ته ځل جهنمیان لاړ شي نو دی په جهنم کې همیشه وي بیا دا هغې نه راوتل نشته دی که مؤمن چې کوم دی مسلمان د خپل ګناه او د عمل په وجه باندې جهنم ته لاړ شي د خپل ګناه او دغه رنګ د عمل موافق سزا به سکی بیا به راوځي او چې کوم کافر دی هغه به همیشه ابد الابد همیشه لپاره به جهنم کې وي.